अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तत्पर्य इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत से कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर चढ़ते हैं वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शब्दति शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होते हैं वह भी शुद्धाति शुद्ध होते हैं। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावना भावित का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्यत्र संशयः। विशेषकर इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद अनेक तत्पर्य में पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। अर्जुन का एक प्रश्न था कि जीवन का अंत में प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसी नियतात्मभूति कैसे भगवान का स्मरण करना है प्रयाण काल में अर्थात शरीर का त्याग करने का समय। अर्जुन के कही प्रश्न था, परंतु विशेषकर इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से इस अध्याय का विषय है, क्योंकि इस विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में कौन सा विषय सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा कमाना, बड़ा व्यक्ति बनना और क्या, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे देर। देर का मतलब मैं, मेरी पत्नी, एक बच्ची, बच्चा से बच्ची अच्छी है नहीं? और हमारे कुत्ता है, हम दो हमारे देर, या हम ढाई, क्योंकि बच्चा से कुत्ता अच्छा है, हम दो हमारे ढाई। तो ये सब महत्वपूर्ण है क्या? और एक बार मुझे अमिताभ बच्चन से मुलाकात था और फोटो भी खींचना था और घर में हम रहते हैं, मैं अमिताभ बच्चन के पास था, मेरे जीवन की पूरी सफलता हुई। तो भगवद गीता में इसके पहले भगवान ने बताया, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, कि सबका मृत्यु होते और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होते, और ये शर्त सबके लिए है, अमिताभ बच्चन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा लोकमान्य व्यक्ति होते हुए भी मरण नहीं होते, सबका मरण होता, और उसके बाद पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशा, जन्म लेना है मृत्यु होते है, उसके बाद जन्म होते है और मृत्यु होते है, जन्म होते है मृत्यु होते है, और जन्म और मृत्यु के बीच क्या होते है, जरा व्याधि बीमार बुढ़ापा, ये सब दुख है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश होते है, ये संसार है। यह संसार है बहु दुस्तार, कृपया पारे पाही मोरारे, इस संसार बहुत कठिन है। तो मुरारी कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, तो हमको पालन करो और हमको पा करो इस भवसागर पर। तो जीवन में विषय, कौन सा विषय महत्वपूर्ण है? तो नहीं है, और जीवन में क्या होते है, जीवन का अंतिम समय में हमारी चेतना की स्थिति के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होते है, और यदि हमारी चेतना पूर्णतया कृष्ण भावनामय होती है, पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, और इसके पहले भी उन्होंने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यामेव अंगो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान के अनुसार समझते कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म तथाकथित जन्म और कर्म तथाकथित कर्म, वो कृष्ण का आविर्भाव और कृष्ण की लीला दिव्या होती है। दिव्या का मतलब त्रिगुण के अतीत, कृष्ण परमेश्वर है। कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं उनकी कृपा से। भगवान कृष्ण हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान सदैव भगवान होते। हम हमारा पूर्वजन्मों का कर्म का फल का प्रभाव से अलग अलग अनेक अनेक प्रकार का शरीर मिलते, परंतु कृष्ण का शरीर दिव्य है, सच्चे आनंदमय है। कृष्ण कभी कभी उनकी कृपा से इस भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन उनका रूप सदैव सच्चिदानंदमय है, उनका रूप जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब क्लेशों पर क्या बोलते हैं, ये सब क्लेशों से प्रभावित नहीं होते। वो इस कृष्ण भगवान का स्मरण करने से मुक्ति होती है, वे सदैव मुक्त होते, वे त्रिगुणों के ईश्वर है, वे कभी भी त्रिगुण का प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। तो ये सब समझना चाहिए और इसी विश्वास रखने से अंतिम काल, ईश्वरीय का अंतिम काल में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और वो स्मरण करने से हम सीधे भगवान के धाम जाते हैं, जिससे पुनरागमन नहीं होते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला विद्या नागा है। सब जाते हैं स्कूल कॉलेज अविद्या पढ़ने के लिए, जो विद्या का नाम में चलते हैं। तो वाला विद्या नागा में छात्रों पढ़ने के अलावा और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यहां आने का उद्देश्य क्या है, डिग्री प्राप्त करना। तो डिग्री कैसे प्राप्त होते, पढ़ाई के अलावा और क्या करते, तो पार्टी जाते, डिस्को जाते, स्कूटर से चलते, जब क्रिकेट मैच हो वहां बैठ के क्रिकेट मैच देखते हैं और सब कुछ, ये पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो सब कुछ जो करते हैं यहाँ पर परीक्षित होगा परीक्षा में, और ये सब पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है और उसके अनुसार सब छात्रों का भविष्य हो। यदि डिग्री मिलते तो परम भाग्य होगा, तो इंजीनियर हो सकता है, और क्या इंजीनियरिंग और क्या सिखाना है यहाँ पर, होम साइंस, उससे क्या हो सकते, मेडिकल फार्मेसी नहीं, होम साइंस डिग्री प्राप्त करने से गृहिणी हो सकते। तो पूर्व काल में लोग इतना प्रगत नहीं थे, तो कॉलेज नहीं जाकर भी गृहिणी होती थी। आजकल कैसे क्या सीखना है, कैसे रसोई करना है, कैसे बर्तन को सफाई करना है, तो पूर्व काल में तो इसलिए डिग्री प्राप्त करने का जरूरत नहीं था। आजकल कैसे बर्तन सफाई करना है, साइंटिफिकली वॉशिंग अप लिक्विड है, नहीं प्रगति हो गए। तो पूर्व काल में तो मिट्टी से गोबर से बर्तन को साफ कर किए थी नारियों, आजकल वॉशिंग अप लिक्विड से, इसलिए कॉलेज जाना है, इतना सा वॉशिंग अप लिक्विड लेना है, मुझे मालूम। एनीवे प्रगति हो गई और वो सब कुछ जो सीखते हैं लोग तो परीक्षित होते हैं और परीक्षा के अनुसार उसका रिजल्ट के अनुसार कोई इंजीनियर हो सकते, डॉक्टर हो सकते हैं और क्या फार्मासिस्ट इत्यादि। तो इस प्रकार पूरी जीवन, पूरी मानव जीवन उस प्रकार होते हैं। तो सब कुछ जो हम करते हैं परीक्षित होगा, वो परीक्षा कब होते हैं, मृत्यु का समय। मृत्यु का समय हमारी चेतना की स्थिति के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होते हैं। तो पूरी जीवन में यदि हमारा अभ्यास है खाली पैसा कमाना, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना लड़ाई करना, झगड़ा करना, मैथुन करना, यदि हमारा अभ्यास ऐसे होते हैं तो हमारा जन्म, अगला जन्म किस प्रकार होगा बोलना कठिन, क्योंकि संसार और संसारिक स्थिति बहुत जटिल है। लेकिन हमारा पुनर्जन्म होगा, नीच जन्म होगा, यदि हमारी चेतना नीच होती है तो नीच जन्म होगा। यदि हमारा ध्येय तो खाली आहार निद्रा भाई मैथुन, तो हम पशु जाति में जन्म लेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उष्ण जिज्ञासा करना चाहिए। हम कहां से आया, मृत्यु के बाद क्या होते हैं, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। मनुष्य जीवन में यही सब महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान करना चाहिए। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम केवल कहा है खाना, कहा है शराब, कहा है नारी, पैसा कमाना कैसे, तो हमारी चेतना पशुवत होती है और इसका फल होगा, परीक्षा का फल होगा कि हमारा पुनर्जन्म पशु जाति में होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में, विशेषकर भारतीय संस्कृति में, पूरी जीवन का उद्देश्य था अंतिम काल के लिए प्रस्तुत हों, काम करना था। हम ऐसे नहीं बोलते है कि जो गृहस्थ है सब कुछ छोड़ दो, हम ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हम बोलते है कि जीवन में ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे अंतिम काल में भगवान का स्मरण होगा और इसका फल से हम भगवान के पास, उनकी कृपा से उनके पास हम जाएंगे। और यदि मृत्यु का काल में भगवान का स्मरण नहीं होते तो दूसरा स्मरण होगा, भौतिक स्मरण होगा, और उसका फल होगा इस संसार में वापस आना। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत प्रकार की जीव जाति है, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, और मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके बहुत जरूरी है कि हम अभ्यास करते हैं जिससे अंतिम काल में, परीक्षा का काल में, पूरी जीवन की परीक्षा का समय में हम भगवान का स्मरण करेंगे। तो कैसे संभव हो इस आधुनिक जमाने में, सब पूरी जीवन बहुत कठिन हो गया। तो पूर्व काल में ही जिसमें लोग इतना सा प्रगत नहीं थे, तो लोग इतना सा मेहनत नहीं किए, तो दिन में कुछ काम किए थे और सूर्यास्त के बाद तो काम करने का मौका नहीं था। तो उस समय लोग मंदिर जाके कुछ राम कथा, कृष्ण कथा सुनते थे या कृष्ण कीर्तन किए थे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान भगवान की कृपा से ये सब प्रबंध आसानी से मिलते थे। और आजकल प्रगति का फल है कि लोग 14-16 घंटा मेहनत करते हैं, किस लिए, जिससे रोटी कपड़ा मकान मिलते, और रोटी में कुछ केमिकल्स भी डालना है गेहूं में, तो रोटी खाने से कुछ दिन के बाद हमें कैंसर मिलते, यही प्रगति है। लेकिन भारतीय संस्कृति में यही विचार है कि प्रगति है, कैसे हम संसार बंधन से मुक्त होते, यही प्रगति है। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? पूर्व प्राचीन भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ व्यक्ति अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति नहीं था। श्रेष्ठ व्यक्ति था त्यागी, जो सब कुछ त्याग करते हैं जिससे पुनर्जन्म नहीं होता, वो श्रेष्ठ व्यक्ति मानता था। आजकल सब विपरीत हो गया है, परंतु प्रकृति के नियम जैसे था ऐसे है। ऐसे नहीं है कि आजकल इलेक्ट्रिक फैन है, आईपॉड है, आईफोन है, आई दिस आई दैट आई एवरीथिंग है, लोग पैंट शर्ट पहनने है, नारियों भी इतना प्रगत है कि टी शर्ट और जीन्स पहनने है, लेकिन प्रकृति का नियम जैसे था ऐसे है। यदि हम पाप करते हैं हम निज जन्म मिलते, यदि हम पुण्य करते हैं हम स्वर्ग जाते हैं, और यदि हम कृष्ण का स्मरण करेंगे हम कृष्ण के पास जाते हैं। प्रगति का नाम है लोग तो दुर्ता बन गए हैं, खास भारत में जिसमें इस संस्कृति थी सब लोग देव जैसे बनाना, और आजकल सब लोग राम का स्मरण छोड़ के आपन को रावण जैसे बनाते। लेकिन यदि हम रावण जैसे जीवन बीतते है हम रावण जैसे गति में रहेंगे। प्रकृति का नियम जैसे था ऐसे है, इसलिए कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। क्या फायदा होता है यदि हम कार में जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं कार में? श्रील प्रभुपाद बोले कि कुत्ते का चार पांव है और कार का चार चक्का है, और हम कार में जाते हैं हम कुत्ते से भिन्न कैसे होते हैं? ये क्या प्रगति है? प्रगति है कृष्ण का स्मरण करने में। तो वो कैसे संभव है? जमाना बहुत खराब है और रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध प्राप्त करने के लिए इतना सा मेहनत करने है। तो इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिर अन्यथा, हरि नाम करना चाहिए, यही उपाय। इसलिए विशेषकर इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद बार बार उनके तात्पर्यों में पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान का कितना नाम है? विष्णु सहस्र नाम है। कितना नाम है भगवान के? सहस्र नाम। नहीं, सहस्र नाम का मतलब कुछ नाम है उसमें, भगवान का असंख्य नाम, असंख्य नाम। और उनके भक्तों उनका प्रेम से और भी नाम क्या बोलते आविष्कार करते, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान में कुछ कीर्तन लिखते थे, गदाधर मादन, चैतन्य महाप्रभु का एक नाम, जो हम कोई दूसरा वैष्णव साहित्य में नहीं मिलते। गदाधर मादन मतलब जो गदाधर, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गदाधर, उनको उन्माद करते, प्रेम उन्माद करते। सनातन प्राण नाथ, सनातन गोस्वामी के प्राण के नाथ। तो इस प्रकार भगवान के अनेक भक्त है, असंख्य भक्त है। तो ऐसे ही भगवान के असंख्य नाम है, रामचंद्र भगवान का नाम हनुमत प्राणनाथ हनुमत शरण, तो ये सब नाम कहा मिलते हैं? तो इस दुनिया में इस युग में ऐसा नाम हम नहीं मिलते, शायद शायद शास्त्र में ऐसा नाम है, लेकिन ऐसा नाम है भगवान की ही नहीं। रामचंद्र भगवान हनुमान की शरण है, इसलिए रामचंद्र भगवान का एक नाम है हनुमान शरण, शबरी शरण। भगवान रामचंद्र भगवान की कितने भक्त है? कुछ है प्रसिद्ध भक्त गुहा गुहा गाथी, एक नाम जो अभी मेरा मन नहीं आया था, रामचंद्र भगवान का नाम है गुहा का गाथी। रामानुज किन का नाम है? रामानुज लक्ष्मण और भारत और शत्रुघ्न, वो प्रसिद्ध नाम रामचंद्र भगवान। कृष्णाग्रज कृष्णाग्रज रामानुज कृष्णाग्रज कृष्णाग्रज कौन है? राम। कौन सा राम? बलराम। तो ऐसे भगवान के बहुत नाम है, और प्रेम से भगवान का नाम भक्तों स्मरण करते हैं, और भगवान के सब नाम विख्यात नाम अख्यात नाम सब नाम संग्रहित होते हैं महामंत्र में, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो विशेषकर कलि युग में ये परम साधना है, परम अभ्यास है कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो आप सब करो और इस प्रकार अभ्यास कीजिए कृष्ण स्मरण करना, और आप उनको प्रस्तुत करो अंतिम परीक्षा के लिए। मृत्यु का काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसलिए पूरी जीवन में अभ्यास करना चाहिए कृष्ण का स्मरण करना, इसलिए मंदिर स्थापित है। खाली दर्शन के लिए नहीं, दर्शन के लिए आना है, भगवान मुझे और पैसा दो बस बाहर जाना है, वो कृष्ण का विस्मरण होते नहीं। एक सिस्टम है, नहीं रीति है कि लोग मंदिर आते हैं और सीधे बाहर नहीं जाते, थोड़ा समय बैठते हैं। हम आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग एक सेकंड के लिए बैठ के जाते, लेकिन बैठना का नियम है किस लिए? जिससे बैठ के कुछ हरि कथा भगवद गीता उपदेश सुनेंगे, यही कारण है इस नियम का। लेकिन लोग तो कुछ पुण्य होते है, हमें मालूम नहीं क्यों, लेकिन मंदिर निकालने के पहले ही हम बैठ जाते, तो बैठ गए हूं बस बाहर जाते। बैठना है सुनो सुनो हरि कथा, जिससे हित होगा। तो बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं तो आओ सुनो हरि कथा, मत जाओ, हरि कथा सुन के प्रसाद लेके जाओ। तो इसलिए मंदिर में कम से कम दो बार दिन में हरि कथा का अनुष्ठान होना चाहिए, यही मंदिर का वास्तव उद्देश्य है। और एक्चुअली दिन भर हो सकते कीर्तन कथा, इस प्रकार मंदिर का वास्तव उद्देश्य पूर्ण होते हैं। लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, और कौन है भगवान किस लिए दर्शन करने है, उससे वास्तव कल्याण कैसे मिलते हैं तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा हो कि लोग आते हैं देखते हैं, लेकिन अगर सुनेंगे और बहुत ज्यादा कल्याण होते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा कि गौड़िया मठ मंदिर उसको निकलना गोदाम नहीं है, वाणी हाथ नित्यानंद प्रभु नाम हट के संस्थापक है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार नित्यानंद प्रभु नाम हट बनाए हैं। नाम हट का हट का मतलब बाजार है ने? जिसमें पैसा और वस्तुओं का विनिमय होता है, तो नाम हट में क्या विनिमय होते, तो श्रद्धावान लोग हरि नाम करते हैं और विनिमय में नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलते, नाम हट है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार में तो हर एक गौड़िया मठ या इस्कॉन मंदिर वाणी हट होना चाहिए, जिसमें लोग आएंगे वाणी कृष्ण कथा सुनेंगे और इस प्रकार लाभान्वित होंगे। तो सब मंदिर भगवान कृष्ण का निवास स्थान वे उपस्थित है श्री विग्रह का रूप में, श्री नाम का रूप में और हरि कथा के रूप में, तो ये तीनों से लाभ लेना चाहिए हमको। भगवान आया है हमको उनकी कृपा प्रदान करने के लिए, उनकी कृपा सब इंद्रियों से उपलब्ध होते, आंखों से हम भगवान का यंग श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप उनकी अति सुंदर अति सुंदर मूर्ति दर्शन करने से हमारे आंखों का कार्य पूर्ण होते हैं, तो कान की सिद्धि है कृष्ण कथा सुनने में, जीभ की सिद्धि है कृष्ण नाम उच्चारण करने से और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने में, तो इस प्रकार सभी इंद्रियों की पूर्णता और सिद्धि होती है कृष्ण भक्ति में। इसलिए कृष्ण भक्ति की परिभाषा एक परिभाषा है सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त पुनर्मुक्त होना चाहिए सब भौतिक उपाधि से, हु गुजराती छू आप गुजराती तमें गुजराती नाती तमें कृष्णदास हम कृष्णदास है, हम भारतीय अभारतीय हिंदू अहिंदू शिक्षित अशिक्षित नहीं है, यही सब क्षणिक भौतिक उपाधि है। हमारा सनातन धर्म है कि मैं कृष्णदास हूं, तो यही सब समझना चाहिए और निर्मल कृष्ण सेवा में परम सत्य कृष्ण की सेवा में सदैव युक्त होना चाहिए। वो कृष्ण सेवा क्या है, हमारी सभी इंद्रियों भगवान कृष्ण जो ऋषि के सब इंद्रियों के स्वामी उनकी सेवा में लगाना चाहिए, यही भक्ति है। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो जरा सा पूछिए। और रथ यात्रा कल जगन्नाथ रथ यात्रा कहां से शुरू होगा बैठक मंदिर से, हर साल बैठक मंदिर से निकलती है रथ यात्रा। कितला वागे गुजराती माँ कैसे ट्रिन ट्रन ट्रन वागे I guess I could learn by Gujarati if I tried. No vidhi, nava vidha bhakti. Usse bahut vidhi hai. Nava vidha, matlab no prakar. No mukhya prakar ki bhakti hai. नहीं उस प्रकार नहीं है कि पहले श्रवण करना है उसके बाद कीर्तन उसके बाद स्मरण उसके बाद श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण उसके बाद पाद सेवन। पहला है श्रवण करना, क्योंकि यदि हम श्रवण यदि हम कुछ जानकारी कुछ पता नहीं मिलते भक्ति के बारे में तो कैसे हम करेंगे। कृष्ण नाम कीर्तन हम क्यों करेंगे यदि हम दूसरों से नहीं सुनेंगे हरे कृष्ण कीर्तन करो इससे फायदा होगा। तो एक प्रकार कृष्ण नाम करने है वो एक प्रकार की नामाभास है जिसमें हम कृष्ण नाम बोलते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं है वो कृष्ण शब्द बोलना। वो एक प्रकार व्यवधान बोलते हैं जिसमें वो र शब्द एक शब्द में आते हैं और दो शब्दों के बाद हम म शब्द बोलते हैं तो बीच में और कुछ दूसरे शब्दों है लेकिन र और म शब्द एक ही वाक्य में आते हैं वो एक प्रकार नामाभास बोलते हम नहीं जानते लेकिन नहीं जान के भी हम रा म बोलते जैसे क्या सोच रहा हूं वो रास्कल मटन कहते हैं रा स्कल म रा और म दो शब्द आए हैं उसी बात चल रही वो रास्कल मटन खाते हैं तो स्कल शब्द निकाल दो रा म वो राम नाम आते हैं राम तो लोग लेकिन ये पूरी भक्ति नहीं है इससे अज्ञात सुकृति होती है। तो वास्तव भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहले श्रवण करना है कीर्तन और उससे स्मरण होगा लेकिन वो सब दूसरे पाद सेवनम अर्चनम वंदनम जो ऐसे लाइन में नहीं है। श्रवण करने से सभी दूसरा विधान या अंग भक्ति का आते हैं सबका मूल है श्रवण। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदर पहले श्रवण होना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात कब नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदर कृष्ण प्रेम सबके लिए स्वाभाविक है सुप्त रूप में सबके हृदय में है तो उस वो सुप्त कृष्ण भक्ति कैसे जागृत होते हैं भक्ति करने से जिसमें प्रथम है श्रवण श्रवण आदि और उस भक्ति करने से चित्त शुद्ध होते हैं ऐसे सुन नहीं सकता उसका क्या जो सुन नहीं सकते, दुर्भाग्य है। तो फिर भी अगर भक्तों की कृपा से भाग्य मिलते तो भक्ति कर सकते। इंग्लैंड में कुछ भक्त है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी भक्ति करते साइन लैंग्वेज से, और कुछ सेवा करते मंदिर मार्जन। भक्त भक्तों की कृपा से असंभव संभव है। रूप गोस्वामी एक श्लोक में लिखते हैं कि सब मनुष्य कृष्ण नाम बोल सकते, पापी नीच मूर्ख, इसमें हरि नाम करने के लिए कुछ अर्हता नहीं है। जो भी स्थिति में हो, अगर साधु जन की कृपा हो, कोई भी व्यक्ति हरि नाम बोल सकते। सिर्फ एक नहीं बोल सकते, जो क्या बोलते, जो बुंदा बुंदा है। तो ऐसे लोग आजकल साइन लैंग्वेज में भी, मुझे मालूम नहीं साइन लैंग्वेज, बोल सकते हरे कृष्ण। अंतकाल आने वाला है सबके लिए, आने वाला है। इस श्लोक का मतलब क्या, प्रिपेयर्ड परीक्षा के लिए। भक्ति साधन जिसका मूल है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। नॉर्मल पर्सन समझेगा कैसे अंतकाल आने वाला है, जो तो अगर नहीं समझते तो क्या नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। तो सब जानते हैं कि मृत्यु होगा नहीं, लेकिन आप सही बात बोलते हैं कि लोग सामान्य लोग तो मूर्ख है, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हैं लेकिन कि मेरा देखते हैं और पेपर में पढ़ते हैं कि इतने सारे लोग एक्सीडेंट में मर गए और बम था और 150 आदमी मर गए, प्लेन क्रैश था ऐसे, लेकिन कि मेरा मरण होगा तो ऐसे नहीं सोचते। वो कितना खराब है, पेपर में इतने सारे लोग मारे, तुम मूर्ख हो, तुम भी उस पथ पर हो। तो इसलिए हम प्रचार करते कृष्ण भक्ति। भगवद गीता ले लो, उसमें क्या है, जातस्या ही ध्रुवं मृत्यु, मुझको कार्टून बुक दे दो, टॉम एंड जेरी, उसको देखने से आनंद मिलते। ये क्या, सिनी ब्लिट्स मुझको दो, फुटबॉल फुटबॉल चलते, सॉकर वर्ल्ड कप, ये सब क्या है, विराट प्रबंध कृष्ण का विस्मृति करने के लिए। वर्ल्ड कप क्या होते, वर्ल्ड कप सॉकर, उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट, उसके बाद टेनिस, उसके बाद बैडमिंटन, उसके बाद चुनाव, उसके बाद क्या है फिल्म अवार्ड्स, ये सब तमाशा है कृष्ण की विस्मृति करने के लिए। भगवद गीता ले लो, आपके पास है भगवद गीता, कैसे लोग समझेंगे आप भगवद गीता का वितरण किसी, इसके इसलिए प्रचार इतना जरूरी है। लोग इतना विभ्रमित होते, मोहित होते। 20 साल के पहले ये फुटबॉल भारत में किसी की कुछ भी रुचि नहीं थी, और आजकल आज देखा पेपर जय दामोदर का फ्रंट पेज नंबर वन न्यूज, टुनाइट इज द वर्ल्ड कप फाइनल, और वो जब क्रिकेट मैच होते हैं वो सब स्टूडेंट वहां पर पूरा रात बैठे रहते, फू, फू, फू। और क्या भूत जैसे चिल्लाते, लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सुबह का समय हम इतने समय इतने सा आवाज निकालते हैं मंदिर से, तो आ जाओ मूर्ख, मंगल आती आओ, भगवत गीता सुनो, भगवान के पास जाओ। नहीं है, यदि पूरा जीवन क्रिकेट देखने से जाएगा तो क्या हो, तो अगला जन्म वो क्या बोलते है पिच में वो क्रीमी होगा या गैस होगा। नहीं, इतना भाग्यवान गैस हूं, सचिन स्वयं उनका श्रीचरण मेरे ऊपर रख दिया, मेरे जीवन सफल हो गया, मैं साधारण गैस नहीं हूं। लेकिन गैस नहीं जानते कौन आया है, सचिन कौन है, सचिन गैस की बुद्धि इतनी सी नहीं है, इसलिए मानव जन्म में ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। राइट, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा की जय, हरे कृष्ण।